www.mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 lipca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Ministerstwo Środowiska czeka na oficjalne dokumenty z unijnego Trybunału w sprawie Puszczy Białowieskiej. Ekolodzy mówią, że decyzja o wstrzymaniu wycinki drzew jest słuszna. Uzbrojony w nóż mężczyzna zaatakował w supermarkecie w Hamburgu. Jedna osoba nie żyje. Według duńskiej minister oświaty w szkołach brakuje krytyki islamu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał nakaz wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Poinformowała o tym rzecznik Trybunału. Dodała, że jest to środek tymczasowy. Po tym jak Komisja Europejska złożyła wniosek do Trybunału, żeby ten podjął decyzję o zablokowaniu wycinania drzew, sędziowie dali Polsce czas na zajęcie stanowiska do 4 sierpnia. Ministerstwo Środowiska zapewniało, że prześle odpowiedź w terminie. Trybunał mógł jednak jeszcze, zanim otrzymał wyjaśnienia z Warszawy, zdecydować wstępnie o zastosowaniu środków tymczasowych. Rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska mówi, że resort na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji na piśmie. Na tej chwili nie otrzymaliśmy żadnego dokumentu, do którego moglibyśmy się odnieść. Jeżeli taki dokument wpłynie oficjalną drogą do ministerstwa, to jak najbardziej odniesiemy się do tego, po zapoznaniu się z nim. Magda Gołębiewska z Greenpeace Polska uważa, że decyzja unijnego Trybunału jest bardzo dobra dla Puszczy Białowieskiej. Bardzo dobra decyzja dla Puszczy, która jakby potwierdza to, co i Komisja Europejska, i wcześniej organizacje ekologiczne, i naukowcy z Polski i z całego świata mówili, że wycinka Puszczy bardzo szkodzi, a nie jest wcale tą czynną ochroną, której Puszcza potrzebuje. Ostateczną decyzję w sprawie Puszczy Białowieskiej Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi za kilka tygodni. Później sędziowie rozpatrzą całą sprawę, a także pozew Komisji przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, zwłaszcza w kwestiach środowiskowych, zarządzane są wysokie kary finansowe. Minister środowiska mówi, że jeszcze w tym roku trzeba wyciąć 1 300 000 drzew zaatakowanych przez korniki. W serwisie Trójki teraz informacje z Niemiec. W Hamburgu w supermarkecie jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Zaatakował je uzbrojony w nóż mężczyzna. Policja poinformowała, że sprawca został zatrzymany. Motywy jego działania nie są na razie znane. Kolejne ognisko afrykańskiego pomoru świń wykryto na Podlasiu w powiecie monieckim, gdzie już 3 tygodnie temu trzeba było zutylizować ponad 1000 zwierząt. Dla rolników to są ogromne straty, dlatego powtarzają apel o odstrzał dzików na terenach, gdzie stwierdzono chorobę. O tym dyskutowali dziś samorządowcy i eksperci w Białymstoku. Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński podkreśla, że ASF szybko rozprzestrzenia się i potrzebne są jeszcze bardziej radykalne środki do walki z chorobą niż dotychczasowe. Takie wrażenie, że chce się zwalczać ASF, ale kosztem rolników. I tak to rolnicy odbierają. Marian Flis z Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie mówi, że myśliwi czekają na rozporządzenia ministra środowiska, które dadzą im więcej uprawnień związanych z odstrzałem dzika. Otrzymamy za kilka dni prawdopodobnie następne narzędzia. Jeden związany z całoroczną możliwością odstrzału dzików bez względu na płeć. Drugi daje nam możliwości stosowania urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych do odstrzału nocnego. ASF pojawiło się w Polsce w 2014 roku. Od tego czasu wykryto ponad 60 ognisk tej choroby. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Dodajmy, że rolnicy mogą starać się o odszkodowania, a ci, którzy rezygnują z chowu świń, zaczynają nową działalność, mogą ubiegać się o wsparcie sięgające 100 000 zł. Duńska minister oświaty uważa, że demokratyczne wartości państwa są zagrożone przez, jak to określiła, niezachodnią imigrację. Według polityk w duńskich szkołach brakuje krytyki islamu. Duńska minister powiedziała, że każde pokolenie definiuje demokrację na swój sposób. Dlatego szczególnie teraz istnieje potrzeba krytyki islamu w naszych szkołach. Obywatele, bez względu na ich pochodzenie i niezależnie od własnego światopoglądu, muszą rozumieć podstawy demokracji. Dlatego też zdaniem minister potrzebne jest, by w szkołach młodzież częściej mogła dyskutować na trudne tematy, takie jak kwestię równości płci, homoseksualizmu czy te dotyczące Żydów. Zdaniem przewodniczącego Związku Nauczycieli Religii, Jona Rydala, islam powinien podlegać krytyce tak samo jak inne religie. Celem szkoły nie jest kwestionowanie systemu wartości, które obowiązuje w domu uczniów, ale danie im okazji, by dorastając mogli być w stosunku do niego krytyczni. Szacuje się, że 10% uczniów rozpoczynających w tym roku naukę w duńskich szkołach jest wychowanych w innej niż zachodnia kulturze. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszam o 18. Sport w Trójce, sport z Wrocławia, gdzie jest Monika Żółkowska. A we Wrocławiu podczas The World Games wczoraj medalowy bank rozbili nasi kickbokserzy. Dziś do walki przystąpili zawodnicy jiu-jitsu i znów mamy medale Polaków, w tym szansę na 2 złota. Trwają walki o brązowe medale, w których mamy 4 reprezentantów naszego kraju. O tym, komu udało się medal wywalczyć i jakiego koloru, więcej już za nieco ponad pół godziny w naszym studiu The World Games. Teraz o tym, jakie mamy szanse na medale pływackich mistrzostw świata. W Budapeszcie do półfinałów awansowali Aleksandra Urbańczyk na 50 metrów stylem motylkowym, Paweł Juraszek na 50 metrów kraulem oraz Konrad Czerny i Jan Świtkowski na 100 metrów stylem motylkowym. Męska sztafeta 4x200 metrów kraulem wystąpi natomiast w finale, do którego awansowała z 8 czasem. Sesja wieczorna dziś rozpocznie się o 17.30, a mistrzostwa trwają do niedzieli. Polacy, przypomnę, mają w dorobku jak na razie 1 srebrny medal. Już jutro kolarze ruszą na trasy Tour de Pologne. Wśród nich gwiazdy tegorocznej edycji wyścigu, czyli Rafał Majka i Peter Sagan. Obaj pechowo i przedwcześnie zakończyli rywalizację w Tour de France. Polak musiał wycofać się po upadku na jednym z etapów, a Słowak został zdyskwalifikowany za zbyt agresywną jazdę na finiszu. Majka wygrał już raz Tour de Pologne, teraz ma nadzieję, że także będzie liczył się w walce o zwycięstwo. Mamy naprawdę dobry skład, bo widać, że mamy mistrza Austrii, Mullenberga, Konrada. Chłopaki naprawdę są przygotowani i są mocni, bo wrócili ze zgrupowania. I wiadomo, że brakuje Pawła Polińskiego i Macieja Bodnara, ale fajnie, że mogłem przyjechać do Polski i będę walczył w Polsce na pewno, a co będzie, to będzie. Pierwszy etap jutro ze startem i metą w Krakowie. Mamy nadzieję, że rozpoczynająca się trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy przyniesie więcej goli i lepszą skuteczność drużyn niż te dotychczasowe. Na początek dziś o 18.00 zmierzą się Bruk Bettermalikanie Ciecza i Zagłębie Lubin. Wieczorem o 20.30 początek spotkania Śląska-Wrocław z Lechią Gdańsk. Są drużyny w ekstraklasie, które mają poważne problemy z frekwencją na trybunach. Takowych nie posiada Widzew Łódź. Kibice występującego w piłkarskiej trzeciej lidze klubu ponownie pobili krajowy rekord w liczbie kupionych karnetów. Przed zbliżającym się sezonem nabyli już 15 331 stałych abonamentów, czym poprawili własne osiągnięcie z marca, ale ich celem jest 16 tysięcy. To w dużej mierze zasługa nowego, pięknego stadionu, na którym piłkarze rozgrywają swoje mecze. A skoro mowa o stadionach drużyn grających w niższych ligach, prezydent Warszawy Hanna Grodkiewicz-Walc ogłosiła, że stadion stołecznej Legii zostanie przebudowany. Według wstępnego projektu mają powstać 2 nowe trybuny, 2 już istniejące zostaną rozbudowane. Obiekt ma docelowo pomieścić 12 tysięcy widzów, dodatkowo ma tam powstać bieżnia o długości 100 metrów, skocznia do trójskoku i skoków dal oraz zaplecze sanitarne. Inwestycja ma się zakończyć w 2022 roku, a jej wartość to 57 milionów złotych. Na stadionie występują nie tylko zawodnicy trzecioligowej Polonii, ale też, przypomnę, ostatnio często reprezentacja naszych rugbystów. Burze popołudniowe się kręcą po Polsce, jedna zbliża się do Warszawy. Wieczorem i w nocy zachmurzenie umiarkowane już z rozpogodzeniami, miejscami głównie na północy, na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu stopniowo zanikające. Temperatura nad ranem od 10 do 15 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami w północnej połowie kraju i na Lubelszczyźnie, a pod koniec dnia także na Dolnym Śląsku słabe opady deszczu. Temperatura jutro od 19 stopni na Wybrzeżu do 28 na Śląsku i w Małopolsce, czyli duża różnica między północą a południem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jesteśmy tam, gdzie podąża męskie granie 2017. W ten weekend nad morzem, w Gdyni. Brodka, Artur Rojek, Smolik i Kev Fox, Lao Che, Projekt Albo Inaczej 2 oraz Męskie Granie Orkiestra. Ich wszystkich zobaczymy i usłyszymy na głównej scenie. Zapraszamy na audycję Na żywo z trasy. Ofensywa, dziś o 23.00. Myśliwiecka 357, jutro o 17.00. A w niedzielę o 19.00 retransmisja koncertu Tribute to WW oraz samego WW z Katowic. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za laptopa Acer z procesorem Intel Core i5, z 4-gigową grafiką GeForce oraz urządzeniem wielofunkcyjnym HP w zestawie zapłacisz jedynie 3299 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. Dobra, młodzi bogowie, lekcja kociego numer 1. Kiedy twój kot mruczy tak, to znaczy gra w kompleckach. A jak robi tak, to znaczy ubezpiecz się w Prudentialu. Bo jak poważnie zachorujesz, kot nie pójdzie za ciebie do pracy, żeby utrzymać rodzinę. Choroba nie wybiera i potrafi sporo kosztować. Dlatego w Prudentialu suma ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby to nawet 2 miliony złotych. Więcej na młodzibogowie.pl. A to po kociemu Prudential.

No jest. No, jest. No. Legia tutaj po sąsiedzku wielki stadion, jeszcze większy też po sąsiedzku po drugiej stronie rzeki mamy narodowy ogromny. Gdyby nie drzewa, to było widać z Myśliwieckiej. No i jeszcze Polonia będzie na Żoliborzu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki. Pożary lasów w Portugalii, Francji i Chorwacji pochłonęły dziesiątki ofiar. Część z ofiar to osoby podróżujące samochodami, którym ogień odciął drogę ucieczki. Kiedy wiemy, że w okolicy płonie las, powinniśmy przede wszystkim słuchać służb ratowniczych, a nie działać na własną rękę i nigdy nie powinniśmy liczyć na to, że w każdej sytuacji samochodem uda nam się uciec przed pożarem. Jest to trudne do opanowania. Taki pożar jest bardzo niebezpieczny? Tak, jeżeli mamy silny wiatr, to potrafi się przemieszczać naprawdę bardzo szybko i może zaskoczyć w każdym miejscu. W ciągu ostatnich kilkunastu dni z pożarami lasów walczą m.in. strażacy w Portugalii. Starszy brygadier Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W Chorwacji, Czarnogórze, a także we Włoszech i we Francji. Alors, d'après les pompiers, l'incendie est maîtrisé, mais pas... Według Centrum Przeciwpożarowego pożar został opanowany, chociaż nie został całkowicie ugaszony. Christian Rouvier, zastępca kapitana żandarmerii z Hier. Niektóre obszary mogą znów zacząć się palić. Dużo zależy od wiatru. Nie otworzymy drogi, chyba że powiedzą nam, że ogień jest do końca ugaszony. Turyści nie rozumieją, że na razie nie mogą stąd odjechać. Myślą, że jak nie widzą już dymu, to wszystko jest w porządku. Jesteśmy trochę zaniepokojeni, ponieważ pożar może zacząć się od nowa. Cieszymy się, że wrócimy na nasz kemping, ale chcemy już wrócić do domu. Często bywa tak, że są to pożary wielkopowierzchniowe, a także w ramach mechanizmu wspólnotowego ochrony ludności Straż Pożarna z tamtych państw zwraca się o pomoc międzynarodową, głównie przede wszystkim o samoloty gaśnicze z uwagi na specyfikę lasów. Pali się i teraz tak, jest dym i co powinniśmy zrobić? Czy mamy jechać, czy zawracać? Musimy przede wszystkim ocenić tą sytuację pożarową. Młodszy brygadier, doktor inżynier Norbert Tuśnio, Katedra Działań Ratowniczych w Szkole Głównej Państwowej Służby Pożarniczej. Bo może zdarzyć się nam, że będziemy widzieli pożar w zarodku na jego samym rozpoczęciu, a może to już być pożar rozwinięty. Problem, jaki wyniknął za granicą, na przykład w Portugalii, wynikał z tego, że szereg samochodów poruszał się drogą i było bardzo duże zadymienie i samochody nie mogły jechać, zatrzymały się i tam zginęło w tych samochodach bardzo dużo osób. Prędkość rozchodzenia się rozmiętego pożaru lasu jest bardzo duża. Aspirant Mariusz Dragan, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Szczególnie kiedy jeszcze wraz z tymi płomieniami występują silne wiatry. W Portugalii w czasie pożarów lasów zginęło kilkadziesiąt osób, które zginęły w autach. Miały dlatego, że wjechały w teren, gdzie nie powinien się znaleźć. Musimy upewnić się, czy jesteśmy w bezpiecznym miejscu i jeżeli ten pożar jest rozwinięty, faktycznie ten dym uniemożliwia nam jakąkolwiek obserwację sytuacji i jest to sytuacja niebezpieczna, to powinniśmy ratować się ucieczką i tutaj zalecamy taką ucieczkę w kierunku prostopadłym do kierunku dymu. Czyli nie w stronę przeciwną? Ani nie w kierunku dymu, ani w drugą stronę, w kierunku prostopadłym, tak jak mamy po prostu ekierkę. No tak, ale jeżeli jesteśmy na drodze i akurat pali się tak, że wieje wiatr do przodu, w stronę naszej jazdy, czyli jeżeli będziemy zawracać, to popełnimy błąd czy nie? No bo droga jest tylko w jedną stronę. Musimy jak najszybciej opuścić to miejsce zdarzenia, natomiast są jeszcze takie możliwości, żebyśmy się uratowali, kiedy już naprawdę jest niebezpiecznie. Możemy wyjść z samochodu, możemy pochylić się tak, żeby nie wdychać tego dymu. Przy ziemi jest tego dymu mniej, można zasłonić czymś usta, nos, chustką lub częściami odzieży, ale bardzo ważną sprawą jest jak najszybsze właśnie oddalenie się z tego niebezpiecznego miejsca. Oby nigdy nie musieli Państwo, byśmy nigdy nie musieli wykorzystywać tych informacji. O to, jak zachować się w podróży w czasie pożaru lasu, pytał Tomasz Jeleński. To Trójka. A już za chwilę spotkamy się z profesor Katarzyną Kłosińską. próbuję poskładać syf, zanim cała tym przesiąkniesz. Palę przy oknie, dym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem dym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas. Nie wytłumaczył nam nigdy jej nikt, a te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś, nasz mały pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie, w tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ust spada ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę, dorośnij. Chłodno drapie nam gardła, jakby spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną to ostatnia szansa. Skończ nas skańczać, odpocznij. Tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem poza sobą nic. Wstyd, schowałem go głęboko w dumie. We własny jeżdżruch chyba przyszło nam żyć. Znowu palę przy oknie, ty w łóżku udajesz, że śpisz. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz. Tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, które ktoś by nie wierzył, szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości spada ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę, dorośnij. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja dziś elegancko, pod krawatem. Pod krawatem, no właśnie. To dobrze jest powiedziane, pod krawatem? No tak, pod krawatem jest taką formą staranniejszą. Tak potocznie byśmy powiedzieli w krawacie, prawda? Krawacie. Ale tak, pan redaktor, bardzo elegancko dzisiaj pod krawatem. I pewnie to nie bez powodu ten krawat. Specjalnie na tę okazję. Tak, dlatego, że pan Piotr z Częstochowy, który, no można powiedzieć, pracuje w branży krawaciarskiej, chyba takie określenie można utworzyć, zastanawia się nad pochodzeniem słowa krawat. Pisze, że do tej pory był przekonany, że wzięło się ono od ozdobnych chust chorwackich żołnierzy walczących u boku Napoleona, ale jeden z jego klientów ostatnio stwierdził, że gdzieś to trzeba wiązać z czasami już rzymskimi, że nosili ją, taką chustę zwaną krawatem, żołnierze rzymskiego cesarza Tycjana. Na pewno jest tak, że to słowo krawat, po francusku brzmi ono tak samo, krawat, ma związek z Chorwacją. Inaczej mówiąc, wywodzi się od francuskiego przymiotnika kroat, czyli chorwacki. I to należy wiązać jednak nie z żołnierzami z okresu napoleońskiego, tylko o wiele wcześniej, ponieważ pod rządami Ludwika XIV, czyli to jest druga połowa XVII wieku i początek XVIII, najemni żołnierze chorwaccy, czyli żołnierze chorwaccy, którzy służyli w wojsku francuskim, nosili takie chusty owinięte wokół szyi i w połowie XVII wieku, czyli w 1677 roku, nawet powstała jednostka wojskowa, nazwana Le Régiment Royal Cravate Cavalerie, czyli kawaleryjski królewski regiment krawatów. Czyli te krawaty weszły do nazwy nawet tej jednostki wojskowej. Krawaciarze. Może tak. I byli mniej awanturujący się. Byli mniej, a właśnie, że nie wiem, czy byli mniej awanturujący się, bo zaraz, chociaż ci może jeszcze, może nie tak, ale w każdym razie ta chusta dała początek krawatowi, bo tutaj następna opowieść, taka historia związana z tą chustą, która już przekształciła swoją formę, można powiedzieć, właśnie w krawat, wiąże się z wydarzeniem z 1692 roku, gdy w jednym z belgijskich miast wojska angielskie zaskoczyły żołnierzy francuskich i ci, znaczy żołnierze francuscy, ubierali się w pośpiechu i niechcący zawiązali na swoich szyjach te chusty jakby w taki węzeł, a te końcówki tych chust wpakowali, wsadzili po prostu do marynarek i podobno to dało początek krawatowi. No i właśnie wtedy się sprawy zaczęły komplikować, bo pani tego nie wie, ale z tymi krawatami to kłopot główny jest właśnie z węzłami. Bo Anglicy jeszcze swoje potem dołożyli i węzłów mamy różne rodzaje. Tak, tak, to są różne rodzaje tych węzłów, ale w każdym razie nazwa wywodzi się od po prostu przymiotnika chorwacki w języku francuskim. Kroat, czyli chorwacki, czyli krawat. Ładne słowa tak swoją drogą. Krawat. No właśnie, krawat. Kolejne pytanie, tym kolejnym pytaniem, odpowiedzią konkretnie, to jestem osobiście zainteresowany. No właśnie, pan Maciej z Gniezna pyta na przykład, czy ktoś nie kupił sobie tabletu, czy nie kupił sobie tableta, czy nie mam smartfonu, czy smartfona, czy nie ma gdzieś tam terminalu do kart płatniczych, czy terminala. Tego prawda? Wieczora, tego wieczoru. No właśnie, to też o to pyta pani Anna. Czy na przykład mówimy, wydarzyło się to pewnego wieczoru, czy wydarzyło się to pewnego wieczora. No i tu powiem tak, mamy kłopot, dlatego że nie ma reguły, która by mówiła, kiedy w rzeczownikach męskich jest końcówka A w dopełniaczu, kiedy U. Na przykład taki krawat, o którym przed chwilą mówiliśmy, ma dwie końcówki. Nie mam krawata, nie mam krawatu. Można powiedzieć tak i tak. Ale już inne wyrazy mają tylko jedną, albo jedną lub drugą, albo obie. I teraz na przykład, jeśli chodzi o słowo wieczór, tu jest w ogóle bardzo ciekawie, dlatego że wydarzyło się to pewnego wieczoru, to jest poprawne, albo pewnego wieczora, albo tego wieczoru, albo tego wieczora i tutaj obie wersje są poprawne. Ale już, jeżeli chcemy powiedzieć, siedział od rana do wieczora. Do wieczora, a nie do wieczoru, prawda? Przyszedł do nas z... Z wieczora. Z wieczora, a nie z wieczoru, prawda? Ale w formule życzeń mówimy miłego... Wieczoru. Właśnie, miłego wieczoru, trochę prawda? W szkole się poczułem. No, przepraszam bardzo, panie redaktorze, ale pan taki, jak na egzaminie pod krawatem, to można... Wykorzystać. Wykorzystać. Nie, chodzi o to, że rzeczywiście tutaj pewne formy się utarły i teraz już, jeśli wrócimy do tych urządzeń, czyli tablet, terminal, smartfon, no to na przykład smartfon, jakby pan powiedział, nie mam smartfona, czy nie mam smartfonu? Ależ... Nie mamy smartfona. No tak, może i tak. Słowniki podają taką wersję, taką formę, nie mam smartfona. Ja bym chyba powiedziała, nie wiem, czy wydawało mi się kiedyś, żebym powiedziała nie mam smartfonu, bo na przykład tak jak telefonu, ale może rzeczywiście smartfona jest taką naturalniejszą. A na przykład tablet nie mam, no tutaj chyba nie ma wątpliwości. Chyba tabletu. To tabletu, ale terminal to na przykład nie było do kart płatniczych czego? Terminala. Albo terminalu i też obie formy są poprawne. No i właśnie to jest tak, że bo często mi ludzie pytają, czy ktoś ustala, albo kto ustala te formy. No nikt nie ustala tych form. One się same ustalają jakby w użyciu. Tylko, że zanim się ustalą, to mamy mnóstwo wątpliwości, bo akurat te nazwy typu tablet, terminal, smartfon są dosyć nowe. Czyli one się jeszcze ustalają. No, słowniki już podają te formy, które właśnie podałam, czyli smartfonu, tabletu, ale, nie, przepraszam, smartfona, tabletu i terminala, albo terminalu, czyli tu obie, ale wcale bym się nie zdziwiła, jakby ludzie też mówili nie mam smartfonu, tak jak nie mam telefonu. A temu misiu to już inna historia. Temu misiu to celownik. Oczko się urwało, ale to nie. To celownik, no tak, który już dzisiaj chyba nie sprawia kłopotów, bo zawsze mamy owi. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. Spotykamy się za tydzień. Dziękuję. Johnny w suterynie destyluje kodeinę, ja po ulicy błądzę, myślę o rządzących. Kolometry jakoś, cywil, ale z blachą. Mówi, że ma kaszel, chce na prochy kasy. Mały zważ, coś za uszami masz. Czy nie dość ci, wszystko zaprzepaścisz. Lepiej dawaj dela, szukaj przyjaciela. Facet z bransoletką, mówi ci ty kwaście. Chcę 20 baksów, ty masz tylko 17. Greta, zbiegasz parko, twarz pod kamieniarką. Sprawdzić chyba warto, pluskwy pod mywarką. Ktoś siedzi w telefonie, uważaj kiedy dzwonisz. Rozkaz szybko zgoni gości nieproszonych. Mały zważ, cokolwiek w planach masz. Nie przyjmuj podarków, nie wierz przypadkom. Kryj się przed armatką i unikaj świadków. Wyczuwaj po zapachu, czy nie ma tutaj niaków. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Tarara. Idź lub nie do lekarza, siądź nad kałamarzym. Nikt ci nie wykorzy, co z popytem i podażą. Staraj się, naraź się i do kicia pójdź knić. Chcesz być, zacznij pić lub do wojska idź. Mały zważ, dadzą ci w twarz. Ukaże tancerze, szemrani duszpasterze. Brajlem gadają pod klubami na bajerzy. Laska po deptakach, szuka naiwniaka. Ufaj, nie kanclerzom, a ciśnienia mierzą. Tarara. na świat bez strat. Pal, tańcz, sukces niańcz, uwierz i ubierz się. Blizny precz, bliźnich lecz, szotry bądź, nie błądź, nie daj plamy. 20 lat szkoły i wiał na pierwszą zmianę. Bale zważ, wszystkiego nie poznasz. To ukartowane, do włazu skacz od razu. Nie bądź płacany, bo ty mniej przygotowany. Skandali unikaj, patrz po chodnikach. Wszystko to pourywane, to sprawka chuliganów. Mały zważ. Dzień dobry, ja chciałem coś panu sympatycznemu kandydatowi przekazać, że Konwiktorska jest przy Nowym Mieście i jest to Śródmieście. A nie Żoliborz. Ekonomia w Trójce. A w studiu Arkadiusz Akiert, przesympatyczny. Dzień dobry. Dzień dobry. A co ty taki miły dla mnie jesteś dzisiaj? No słuchasz, też był dla mnie miły. Aha. Bo dziękuję. Ja się pomyliłem, powiedziałem, że stadion Polonii jest na Żoliborzu. Aha, no. A to jak się okazuje, słyszałeś, jest Śródmieście jeszcze, tak. Tak. A my będziemy teraz rozmawiać o ekonomii. Tak, ale ty też jesteś sympatyczny. Dziękuję bardzo. A Michał, który audycję realizuje? Też jest sympatyczny. To zaczynamy. We wrześniu powinna zapaść decyzja o tym, gdzie powstanie centralny port komunikacyjny. Mówi o tym wicepremier Mateusz Morawiecki. Dodaje przy tym, że prowadzone są rozmowy z potencjalnymi inwestorami tego przedsięwzięcia, w tym m.in. z Chińczykami i Amerykanami. Jak podkreśla wicepremier, projekt centralnego portu lotniczego związany jest z szeregiem prac legislacyjnych. Wicepremier w lipcu, pytany o koszty powstania centralnego lotniska, powiedział wtedy, że najbardziej optymistyczne obliczenia mówią o 20-22 miliardach złotych. W tym tygodniu po raz pierwszy od dłuższego czasu odnotowano dosyć wyraźne wzrosty cen benzyny, oleju napędowego oraz autogazu na stacjach. Wynika tak z danych łódzkiego biura maklerskiego Reflex. Średnio cena litra tych paliw podniosła się o 4 grosze. Urszula Cieślak z Reflexu mówi, że to nie koniec podwyżek. Wydaje się, że potencjał do podwyżek jeszcze na stacjach utrzymuje się, dlatego też w kolejnym tygodniu na części przynajmniej stacji możemy się spodziewać dalszego ruchu cen paliw w górę. Ta sytuacja jest konsekwencją wzrostu cen na rynku hurtowym, który jest z kolei efektem wzrostu cen ropy naftowej i chwilowego osłabienia złotego wobec dolara amerykańskiego. Urszula Cieślak dodaje, że korzystnie na rynek paliw wpłynęła zmiana polityki w krajowych koncernach, które obniżając częściowo swoją marżę, nie przeniosły w całości wzrostu cen z rynku ropy naftowej. Średnio za litr benzyny bezołowiowej 95 trzeba płacić 4,39 zł, za litr oleju napędowego 4,22 zł, a za litr autogazu 1,84 zł. Dziś piątek, więc tydzień na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Podsumuje dla Trójki doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKO Banku Polskiego Emil Łobodziński. Kończący się tydzień nie przyniósł na giełdzie papierów wartościowych istotnych zmian. Indeks WIG20 i MWIG40 nadal poruszały się w trendzie bocznym. Ponownie najsłabsze okazały się małe spółki, które odnotowały niewielką stratę. Polskie indeksy zachowywały się podobnie jak indeksy zagraniczne, przy czym spółki amerykańskie okazały się mocniejsze od europejskich. W czwartek na giełdzie papierów wartościowych zadebiutował Play, operator telekomunikacyjny. Z danych makroekonomicznych w tym tygodniu poznaliśmy m.in. stopę bezrobocia w Polsce, która w czerwcu wyniosła 7,1% i była najniższa w historii. Ostatni dzień tygodnia na giełdzie to wzrosty głównych indeksów WIG20 na plusie 0,4%, WIG31%, obroty wyniosły ponad 715 milionów złotych. Frank szwajcarski w tej chwili kosztuje 3,73 zł, euro 4,25 zł, dolar 3,61 zł, funt brytyjski kosztuje 4,75 zł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Druga wakacyjna premiera na scenie teatralnej Trójki. Jerzy Janusz Fonfara. Skok. W reżyserii Janusza Kukuły. Z muzyką Kuby Stankiewicza. Teatrzyk Zielone Oko. Transmitowany ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w tę niedzielę po 21:00. Do usłyszenia, ewentualnie do zobaczenia. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

miasta. Anita Lipnicka, my z miasta do miasta, z Warszawy do Wrocławia, gdzie jest Monika Sułkowska. Dzień dobry, po raz kolejny. Dzień dobry. Ale przedziwną pogodę mamy w Warszawie, bo nad Ursynowem lało i grzmiało i burza tam się przetaczała, a do nas tutaj burza nie sięgnęła, ale teraz zaczęło padać, ale świeci słońce jeszcze z drugiej strony Warszawy i pewnie gdzieś tęcza. No z okna nie widzę, ale tęcza na pewno gdzieś tutaj wisi w okolicy. Jak u ciebie wygląda we Wrocławiu? U nas też szalona pogoda i to od rana, ponieważ rano było zimno i padało, potem wyszło słońce i było gorąco, potem lało, ale lało tak strasznie, że ojejku, jejku. A teraz znowu jest gorąco, także nie wiem, jak jest w innych częściach Wrocławia, ale tam, gdzie przejeżdżałam, czyli w okolice Hali Stulecia i tutaj w naszym studiu na Placu Wolności właśnie taka szalona pogoda. No to u nas tak nie lało, że ojejku, ojejku. U nas tak lało przez 10 minut. No u nas było także orety, ale to na Ursynowie tylko. Mówiłaś o stadionie Polonii, że będzie rozbudowany do 12-tysięcznika. Ten będzie w Śródmieściu? Ten w Śródmieściu, a nie na Żoliborzu. Mhm. Bo w radiu powiedzieli, że na Żoliborzu, ale ten pan w radiu to się mylił jednak. To będzie w roku 2022, tak? Zakończenie inwestycji jest planowane na 2022, rozpoczęcie na przyszły rok. I się od razu kibice odezwali. I wiesz, jak to jest, kiedy są dwa kluby, to i ci się odzywają. I najpierw ci się odezwali, że stadion stołecznej Legii to jest stadion, a tam w Śródmieściu to trzecioligowa Polonia występuje. Od razu ktoś zauważył, że trzecioligowa, ale z nie da strony się ukryć, że to jest trzecioligowa Polonia, ale ja zawsze będę podkreślać, że na tym stadionie gra również reprezentacja Polski w rugby. Ale tutaj ktoś dodał jeszcze, pan Wojtek konkretnie, że nie tak dawno Polonia zdobywała mistrzostwo przy Konwiktorskiej. To też się nie da ukryć. Nie da się. No właśnie, tak w zależności punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I trochę od perspektywy czasowej, bo jednak Legia na stadionie Legii mistrzostwo zdobywała rok temu. I jeszcze ktoś od razu stadion żużlowy tutaj dorzucił, że nie ma stadionu żużlowego, a tradycje są, ale akurat w Warszawie żużel na Narodowym jest z powodzeniem realizowany, ale to w cyklu Grand Prix. Ale to już jest duża sprawa. A stadion żużlowy, jaki mamy piękny we Wrocławiu, zresztą o tym no, będę to dzisiaj wiadomo, mówić. Tak? No to w takim razie już zostawiamy sprawy tutaj warszawskie, skupiamy się na Wrocławiu. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. The World Games w Trójce. Wrocław 2017. A dzisiaj oglądamy kolejne medale Polaków. Wczoraj sypnęło medalami w kickboxingu, dziś nieco mniej krążków, ale także dość hurtowo zdobyli nasi reprezentanci w jiu-jitsu. Rano byliśmy już pewni dwóch medali, bowiem do finału gwarantującego przynajmniej srebro awansowało dwóch naszych zawodników, Maciej Polok i Jędrzej Loska. Maciej swoją walkę finałową właśnie toczy, a rozgrywki dziś od początku jak na razie szły po jego myśli. Dużo szczęścia miałem w losowaniu, bo najlepsi zawodnicy zostali rozstawieni, ale ja byłem jakby sam z tej strony, tylko raz trzech było, czyli praktycznie po jednej walce miałem finał, także super, miałem jeden wolny los. Naprawdę nie było tak kolorowo przed tą imprezą, bo na Mistrzostwach Europy sobie rozwaliłem żebra i tą kontuzję praktycznie leczyłem dalej, jeszcze ją czuję i walczę z tą kontuzją. To jest bardzo techniczny sport, moim atutem jest doświadczenie, bo jednak walczę z młodymi tutaj zawodnikami, przeważnie ja mam 37, oni mają po 20, także ja muszę z doświadczeniem nadrabiać, nie wiem, braki w szybkości czy... I zobaczymy, jak to doświadczenie Macieja sprawdzi się w finale, które przypomnę trwa. Jego przeciwnikiem jest Francuz. Jak tylko będę wiedziała, czy mamy w srebro, czy złoto, to oczywiście dam znać. Nasz drugi kandydat do złota, Jędrzej Loska, swoją walkę ma stoczyć o 18.15. Poczekaj, powiedz, jaka dyscyplina, bo ja się zgubiłem trochę. Jiu-jitsu. I również w jiu-jitsu o brązowe medale walczyła dziś czwórka Polaków. Trzy panie i jeden pan. I niestety wszystkie nasze panie przegrały. Wygrał pan Maciej Kozak, który przed chwilą zdobył brązowy medal, a przegrały Magdalena Giec, Emilia Maćkowiak i Marta Walot, czyli o krok od brązowego medalu, miejsce czwarte. W jiu-jitsu mamy zatem trzy medale. Zobaczymy, jakich kolorów. Na pewno mamy zatem jeden brąz i gwarantowane na razie przynajmniej dwa srebra. Może uda się, że będą to dwa złote medale. Nie będziemy mieli za to na pewno medalu w sportach bilardowych, które jak wiemy szczególnie leżą mi na sercu. Dziś niestety z turnieju odpadła pozostała trójka naszych reprezentantów. Na początek rano do walki ze światowym numerem 1 stanęła nasza półbilardzistka Oliwia Czupryńska, która w pierwszych partiach toczyła z rywalką wyrównany bój, ale przegrała jednak dość wyraźnie. Bardzo wyrównane pojedynki stoczyli Mieszko Fortuński w pulu, dziewiątce i Kacper Filipiak w snookerze. Obaj jednak musieli uznać wyższość przeciwników. Mieszko Fortuński wiedział po spotkaniu, czego zabrakło mu do zwycięstwa. Ciężko powiedzieć, na pewno duża presja. Z tym musiałem sobie radzić podczas całego meczu. Nie było chwili, żebym tego stresu nie odczuwał i myślę, że to był główny taki czynnik, który wpłynął na moją grę, bo były momenty, w których dało się przechylić szale na swoją stronę, a niestety nie udało mi się wykorzystać tych sytuacji.

taki zimny prysznic też będzie na pewno dobrym przykładem dla nich, że muszą jednak jeszcze ten respekt trzymać taki, ale no, na tym meczu się nie kończą zawody, będziemy dalej walczyć. Niech pan powie, na czym polega ta dyscyplina, to jest takie połączenie kajakarstwa z piłką ręczną. Ja bym to tak też tak dokładnie, tak jak to pan określił, połączenie jednego i drugiego, wszystkie aspekty z piłki ręcznej, czyli podawanie piłki, rozdawanie, wjeżdżanie, blokowanie, piłka ręczna w 100%, też używamy, tak jak to się nam mówi, obrotowych bramkarzy, szybkich, rozgrywających. Zamiast nóg im włożyli kajaki, no i teraz machaj tata, nie? Żeby się tam to radziło, jak to można. Dyscyplina bardzo widowiskowa, wyzwalająca dużo adrenaliny. Widać to przy tych meczach. 2 razy 10 minut ktoś powie, a co to jest 2 razy? Nie, to jest bardzo dużo. Przeciążenia są przeogromne na stawy, niestawy. Niech ktoś weźmie kajak, niech pływa w kajaku, żeby się nie wywrócił. Niech macha wiosłem, żeby płynął do przodu. Damy mu piłkę, niech jeszcze rzuca i niech jeszcze myśli taktycznie, żeby grał. I tak to wygląda w połączeniu wszystko do kubki. Bramka zawieszona dosyć wysoko. Widziałem takie efektowne parady bramkarskie właśnie wiosłem. Tak, bramkę mamy 2 metry nad wodą. Możemy tylko bronić wiosłem i tu jest to pióro 40 na 50 centymetrów, które musi obronić bramkę 1,5 na metr. No, ma ta bramkarka co do robienia. To jak już wcześniej mówiłem, no jeszcze teraz trzeba dołożyć ten niesamowity spryt i refleks tą piłkę, żeby zauważyć, że leci, bo ta piłka nam się wydaje tutaj, jak my stoimy na brzegu, no fajnie, widzimy dużo, bramkarka widzi dużo niższego poziomu i ona tylko widzi nagle, że coś wylatuje zza głowy przeciwnika. Czy te pana dziewczyny na co dzień trenują kajakarstwo, czy specjalizują się w kajak polo? Nie, tu już mamy stricte specjalizację w kajak polo, to tylko trenują kajak polo. Podejrzewam, że zawodniczka zwykła, nawet jakbym tu wziął mistrzynię olimpijską, nie poradzi sobie, podejrzewam, że nawet będzie się wywracała przy pływaniu. No właśnie, bo tutaj istotna jest również równowaga. Jeśli chodzi o te sporty towarzyszące kajak polo, to dzisiaj obserwowaliśmy, w jak różny sposób do meczów The World Games przygotowują się różne drużyny i na przykład Niemki rozwiesiły podobno sobie linę między drzewami slackline'a i po niej chodziły. To jest świetne ćwiczenie na równowagę. Ja potrafię zrobić góra jeden krok na slackline'ie, więc jeśli tutaj zawodniczki są w stanie zrobić więcej, to rzeczywiście równowaga pierwsza klasa. Tylko, że to kajak polo, to takie, jeśli ktoś myśli o kajakach, to nie takie klasyczne kajaki wyczynowe, tylko bardziej kajakarstwo górskie to przypomina, bo to tak, i kajaki są takie tak, jak w kajakarstwie górskim i też mobilność jest jak w kajakarstwie górskim, bo to są obroty i zanurzenia i wychodzenie spod wody i rzucanie z odchylenia, tak ten kajak pod, i no, bardziej kajaki górskie i piłka ręczna bardziej. I pytanie, dlaczego w takim razie to się polo nazywa? Właśnie nie wiem. Nawet próbowałam tutaj zgłębić to pod pewnymi względami, bo rzeczywiście tutaj sprzęt to jest kajak z fartuchem, to są wiosła, to jest kask, kapok, bramki i piłka. Koszt takiego wyposażenia jednego kajakarza to 10 tysięcy złotych, więc to nawet mniej niż koń, którego używa się w klasycznym polo, więc skąd jest ta analogia? Nie potrafię ci odpowiedzieć. A gdzie oni grają? Na basenie? Czy na... Oni grają na otwartym basenie na naszej wrocławskiej pływalni Orbita, nowo wybudowanej pływalni. Tutaj była rewitalizacja tejże pływalni specjalnie na potrzeby World Games, także na pięknym basenie. Basen 50-metrowy. Fajnie, widowiskowy sport. Widowiskowy sport, jak bardzo wiele tych, które tutaj są podczas World Games i na jeden ze sportów czekamy z utęsknieniem. Cały Wrocław żyje tym, co wydarzy się jutro wieczorem, bo będą to, jeśli nie najważniejsze, to na pewno najbardziej wyczekiwane zawody podczas World Games. Bilety na żużel, bo o nim mówię, wyprzedano na Pniu. Zrobiono dodatkową pulę biletów i trybuny Stadionu Olimpijskiego mają się szczelnie zapełnić, co oznacza 15 tysięcy widzów. Reprezentacja Polski jest tu faworytem, a z liderem naszej drużyny na dzień przed wyścigami rozmawiał Krzysiek Łoniewski. Maciej Janowski, reprezentant Polski na żużlu w The World Games. Maciek, cieszy się na tę rywalizację u siebie w domu we Wrocławiu w sobotę? Bardzo, bardzo, ponieważ mnóstwo znajomych się wybiera, rodzina, a najbardziej cieszy się z tego, że mam na stadion 20 minut drogi autem, a nie na przykład 4 godziny. Oczywiście jesteście faworytami sobotniej rywalizacji. Pewnie będziesz mówił, że bycie faworytem nie oznacza zdobycia złotego medalu. Dokładnie tak. Takie jest moje zdanie. Formuła, która jest przedstawiona w tych zawodach, też zmniejsza szanse polskiej reprezentacji. Ale my jesteśmy gotowi na rywalizację i wydaje mi się, że ta trójka, która została wytypowana do jazdy, jest w dobrej formie i na pewno będziemy walczyć. To będzie przypominało taką rywalizację w drużynowym Pucharze Świata? Trochę tak, chociaż nieczęsto mamy okazję jeździć w parach, w takich rozstawieniach, ale zawsze trzeba czegoś nowego spróbować, więc ten turniej też jest jakby dla nas nowy, ale jest to dla nas ogromne wyzwanie przed swoją publicznością, a zawsze jazda z orzełkiem na piersi zobowiązuje i wyzwala w nas dużą moc, więc mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. Jakie reprezentacje będą waszymi najpoważniejszymi rywalami? Wydaje mi się, że na pewno Australia, na pewno Dania, Szwecja, Rosja. Nie ma słabych, ale my tak samo jak w Lesznie w drużynowym Pucharze Świata skupimy, mam nadzieję, się na sobie i będzie okej. Maciek, no muszę cię zagadnąć o tę doskonałą dyspozycję w ostatnich zawodach kolejnych Grand Prix. Jest dobrze, niesamowita konsekwencja i bardzo wysoka dyspozycja. Skąd się to wzięło? Oj, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest po prostu ciężka praca i moja, i moich mechaników, i tunerów, więc ja znakomicie czuję się na motocyklu. Na razie wszystko idzie po naszej myśli. Gdzieś tam nie stresujemy się tym wszystkim za bardzo i cały czas bardzo mocno pracujemy. Chłopaki w garażu, ja i na siłowni, i z psem biegając, i na torze, więc na razie wszystko pasuje. Jesteś drugi w klasyfikacji generalnej, tuż za Jasonem Doylem. Lepiej jest atakować, czy lepiej byłoby być pierwszym i opędzać się od pogoni? Lepiej byłoby być pierwszym i żeby to już był koniec, ale tak naprawdę do końca jeszcze mamy 6 turniej. Jeszcze jest masa punktów do zdobycia, masa do stracenia, więc ja na razie gdzieś tam jeszcze tego nie liczę i zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj Maciek Janowski mówił o Grand Prix. Jutro mamy tylko jeden turniej żużlowy podczas The World Games. Przypominam, że nasi zawodnicy i pozostali również będą rywalizowali w formule w parach, a całość odbędzie się na Stadionie Olimpijskim, który jest jednym z tych obiektów, które zostały zrewitalizowane na potrzeby World Games. I jeśli ktoś widział wcześniej, jak wygląda Stadion Olimpijski, to zdecydowanie obiektu nie pozna. Co ciekawe, obiekt był rekonstruowany, dlatego że to jest obiekt zabytkowy, i może pomieścić w tej chwili 15 tysięcy widzów. Każda cegiełka została odnowiona i zobaczymy tam jutro najciekawsze zawody podczas The World Games. Dziękuję bardzo. Dziś to wszystko z Wrocławia. Monika Sułkowska. Kolejne serwisy sportowe także oczywiście z Wrocławia. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za 2 minuty godzina 18. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Ogłoszenie społeczne. To dla mnie najważniejszy dzień w roku. Dzień, który muszę spędzić w szpitalu. Powierzyłam pielęgniarce mój największy skarb. Zmieszała się, wyszła i nagle wróciła, a z nią mały chłopiec, mój doktor, salowe i ona z moją powstańczą opaską. Przyszli, żeby być ze mną, zwykłą sanitariuszką z powstania, żebyśmy mogli być razem. W takim dniu powinniśmy być razem. Wolność łączy. 1 sierpnia. Pamiętamy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Tylko do poniedziałku w Mediamarkt. Setki produktów.